βλέπω στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο προπαγάνδας αξιοποιούνται τα πάντα, αξιοποιείται και το δάκρυ του κροκόδιλου. Βλέπω λοιπόν αυτά τα ρεπορτάζ για τις Ουκρανές μανούλες που κρατάνε τα παιδιά στα χέρια τους και βεβαίως σε πιάνει ένα σφίξιμο και στο στομάχι και στο στήθος βλέποντας αυτές τις εικόνες, οι εικόνες οι οποίες είναι απότοκο ενός πολέμου. Ήθελα να ξέρω όμως, αυτοί οι υποψήφοι διεθνώς για Πούλιτζερ δεν βρήκαν ούτε μία μανούλα να κρατάει το παιδί της στο Ιράκ. Δεν βρήκαν ούτε μία μανούλα. Εκεί δεν υπήρχαν μανούλες στην Συρία που κράταγαν τα παιδιά τους στην αγκαλιά γιατί έτρεμαν από τους βομβαρδισμούς. Αυτοί οι υποψήφοι για Πούλιτζερ διεθνώς δεν βρήκαν ούτε μία μανούλα να κρατάει το παιδί της όταν βομβάρδιζε το ΝΑΤΟ την Ιουγκοσλαβία. Και αυτοί εδώ οι ντόπιοι οι οποίοι έχουν τόση μεγάλη αγωνία και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το χαμό και το σπαραγμό που υπάρχει στην Ουκρανία με τους μετανάστες πια και τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνανε στα νησιά και λέγανε προς ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν και έρχονται ακόμα από άλλες εμπόλεμες περιοχές. Δεν έλεγαν σε εκείνη τη γυναίκα την Έγκυο, στη Βάρκα, στο νησί το δικό μας εδώ το ελληνικό. Και τι ήθελες και γκαστρονόσουν αφού ήξερες ότι είχαμε πόλεμο. Τώρα όμως, όλοι αυτοί οι οποίοι αγαπούν τον άνθρωπο τόσο όσο τους υπαγορεύει η προπαγάνδα του πολέμου, εμφανίζονται ως οι εκπρόσωποι του ανθρωπισμού. Φτούσας και πάλι φτούσας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος και κάνετε εγγραφή. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη στέλνει μέσω Πολωνίας στην Ουκρανία εκτοξευτές ρουκετών, αντιαρματικά, καλάσνικοφ και πυρομαχικά. Η είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη εμπλέκει τη χώρα σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται με απρόβλεπτες διαστάσεις και με απρόβλεπτους κινδύνους. Αυτό το τελευταίο που θα σας πω δεν είναι είδηση. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και κάθε υπηρέτης του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων είναι απειλή για τον ελληνικό λαό. Ακούω ότι είναι δικαίωμα της ελληνικής κυβερνήσεως διότι εξελέγει η ελληνική κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις περί ζητημάτων πολέμου και ειρήνης χωρίς να ρωτάει τη γνώμη κανενός, καθότι υπάρχει κυβέρνηση και αυτή αποφασίζει. Είναι προφανές ότι υπάρχει κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση του 39% γιατί αυτή είναι η δημοκρατία στην αστική τους κοινοβουλευτική δημοκρατία, να παίρνει στο 39% των ψήφων αλλά να έχεις πλειοψηφία 58% στις έδρες, στη Βουλή. Και εν πάση περιπτώσει σε τέτοια ζητήματα όπως είναι ο πόλεμος, η ειρήνη, όπως είναι το αίμα, η ζωή και ο θάνατος, εφαντάζομαι ότι και το υπόλοιπο 30% πέρα από το 39% που σε ψήφισε δικαιούται να έχει μία άποψη σε επίπεδο αντιπροσώπευσης για το τι κάνει η χώρα σου και ο λαός σου σε συνθήκες πολέμου. Το να ζητήσεις λοιπόν αυτή την άποψη, το να ζητήσεις αυτή τη γνώμη του υπόλοιπου 61% του ελληνικού λαού, όπως ξαναλέω εκπροσωπείται στο επίπεδο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτό με τους δικούς τους όρους λέγεται αστική δημοκρατία. Ούτε αυτό λοιπόν. Το άλλο που κάνανε στο όνομα του ότι υπάρχει κυβέρνηση, όσο και αν παριστάνουν ότι είναι δημοκρατία έσω και αστική, δεν είναι. Είναι λουδοβικισμός. Ακούω δε ότι το βλέπω να γράφεται από τους φίλους της κυβερνήσεως ότι αν λέει μας επιτεθεί η Τουρκία, εμείς τι θα θέλαμε. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, εμείς θα θέλαμε να έρθουν προσαρρογή μας, οι σύμμαχοί μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, και εμείς τώρα καλά κάνουμε που πάμε στην Ουκρανία με τον τρόπο που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Καταρχάς το τυπικό του ζητήματος. Δεν θυμάμαι η Ουκρανία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επίσης δεν θυμάμαι η Ουκρανία να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι το τυπικό. Πάμε τώρα στο ουσιαστικό. Αλήθεια, υπάρχει πραγματικά τόση αφέλεια? Αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την αρρωγή των συμμάχων μας στην περίπτωση που η σύμμαχος Τουρκία επιτεθεί στην κυρίαρχη Ελλάδα, πραγματικά το λένε σοβαρά αυτό? Αλήθεια δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Κύπρο? Αλήθεια δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν ακούσει τίποτα για τα Ήμια? Ακόμα δεν έχουν μάθει ότι πριν από 25 χρόνια υπήρξε μια συμφωνία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ? Μιλώ για τη συμφωνία της Μαδρίτης. Δεν έχουν ακούσει τίποτα γι' αυτό? Δεν έχουν ακούσει τίποτα για τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη το 1955? Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτά πάνε πολύ μακριά και δεν τα έχουν ακούσει, τα τελευταία 3 χρόνια που η Τουρκία κάνει ό,τι κάνει σε Ελλάδα και Κύπρο σε ό,τι αφορά την εθνική κυριαρχία των 2 χωρών, το γεγονός ότι οι σύμμαχοι αυτοί στους οποίους τάχα μου προσβλέπουν για το αν θα έρθουν εδώ Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι και Αμερικάνοι να πολεμήσουν κατά των Τούρκων, ούτε καν στο επίπεδο των κυρώσεων δεν έχουν καταλάβει ότι δεν βγάζουν κιχ. Και πραγματικά λοιπόν το αντάλλαγμα της συμμετοχής της χώρας μας σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, πραγματικά το λένε ότι θα είναι η αρρωγή των συμμάχων, των νατοϊκών συμμάχων, σε μία αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Δεν είναι προφανές ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μία χώρα του ανθρωπισμού? Δεν είναι προφανές ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μία χώρα του διεθνούς δικαίου? Δεν είναι προφανές, και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά μια χώρα της ειρήνης? Τι σημαίνει Ελλάδα του διεθνούς δικαίου? Ελλάδα του διεθνούς δικαίου σημαίνει καταγγελία, υπογραμμισμένη καταγγελία, βροντοφωνάζουμε αυτή την καταγγελία σε ό,τι αφορά την παραβίαση, την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία και τον Πούτιν. Δεύτερον, τι σημαίνει η Ελλάδα του ανθρωπισμού? Σημαίνει ότι προστρέχεις με όλα τα μέσα και όλες τις δυνάμεις που έχεις για να μπορέσεις να απαλύνεις τον πόνο εκατοντάδων χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και να δώσεις την αρρωγή σου σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται αυτές τις συνέπειες του πολέμου. Τι σημαίνει ειρήνη και πώς διαφυλάσσεται από μια χώρα όπως η Ελλάδα? Με όλους εκείνους τους τρόπους που δεν εμπλέκουν την Ελλάδα στο στρατιωτικό σκέλος αυτής της αντιπαράθεσης, με κανένα τρόπο, δεν δίνεις το έδαφος σου για πολεμικές επιχειρήσεις, δεν συμμετέχεις κατά κανένα τρόπο στον πόλεμο, επειδή ακριβώς αγαπάς την ειρήνη. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αυτούς οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, εμπλέκοντας με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα σε αυτό το μακελιό, μισό βιβλίο ιστορίας δεν έχουν διαβάσει στη ζωή τους? Μισό, όχι ολόκληρο. Αυτό που έγινε το 1919 δεν το γνωρίζουν? Ήταν τότε που ο εθνάρχης, κοντζάμε εθνάρχης αυτός, ο Βενιζέλος, έστειλε 25.000 Έλληνες στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο, οι οποίοι φύγανε σε μία νύχτα. Δεν έφυγαν όμως τα 400 θύματα, οι 400 νεκροί. Και γύρισαν πίσω άλλοι 650 σακατεμένοι. Και σίγουρα δεν γύρισαν πίσω εκείνο το 1 εκατομμύριο Ελλήνων που τους άφησε εκεί ο Βενιζέλος όταν έφυγε το εκστρατευτικό του σώμα. Έχουν υπόψη τους τι συνέβη με εκείνο το 1 εκατομμύριο των Ελλήνων. Αυτοί που σήμερα ξαναεμπλέκουν την Ελλάδα 100 χρόνια μετά σε έναν πόλεμο πάλι εκεί στο ουκρανικό μέτωπο. Και αναρωτιέμαι, είναι έξω από τις πιθανότητες η Μαριούπολη, εκεί που υπάρχουν 100.000 Έλληνες, να βρεθεί στα χέρια της Ρωσίας? Είναι έξω από τις πιθανότητες. Σε αυτή την πιθανότητα ο Μητσοτάκης και αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση να εμπλέξουν και με στρατιωτικό τρόπο την Ελλάδα στο μακελιό εκεί, στην Ουκρανία, τι ακριβώς μέτρα έχουν πάρει για την προστασία των 100.000 Ελλήνων? Θεωρούν ότι οι Ρώσοι δεν έχουν σημειώσει ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε τη θέση που πήρε και με στρατιωτικό τρόπο σε όλο αυτό το μακελιό? Έχει πάρει κάποια μέτρα ο κύριος Μητσοτάκης για αυτούς 100.000 Έλληνες εκεί? Γιατί ο προκάτοχός του, ο Εθνάρχης, που ήταν και Εθνάρχης, δεν είχε πάρει κανένα μέτρο. Βεβαίως δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας, όπως απάντησε σήμερα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ό,τι αφορά και την στρατιωτική εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό. Και από εκεί και πέρα είναι επίσης προφανές ότι εδώ για κάποιους υπάρχει βεβαίως καλός υπεριαλισμός. Είναι κακός ο υπεριαλισμός γενικώς, αλλά υπάρχει και ο καλός, από ό,τι φαίνεται, υπεριαλισμός. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν, προφανώς εκτός από τις κακές βόμβες, υπάρχουν και οι καλές βόμβες. Είμαστε λοιπόν ενώπιοι ενός ρεσιτάλ υποκρισίας, ενός ρεσιτάλ προπαγάνδας. Έχουμε τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να παρουσιαστούν τάχα μου σαν υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη. Να εμφανίζονται λοιπόν αυτοί ως τάχα μου εγγυητές της ειρήνης, της ασφάλειας, της ευημερίας και της δημοκρατίας. Και παραπέρα τι έχουμε? Έχουμε εκείνους οι οποίοι πετάνε τα προπαγανδιστικά φούμαρα και τα παρουσιάζουν ως ευρυθείς αναλύσεις. Ότι τάχα μου οι χώρες πρέπει και μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα, λέει, τους συμμάχους τους. Και να λοιπόν, γιατί η Ουκρανία καλά κάνει και θέλει να είναι και στο ΝΑΤΟ κτλ. Αλήθεια, λέτε τα ίδια για το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι όχι δεν επιτρέπουν σε στρατιωτικό επίπεδο να λοξοκοιτάξει, αλλά δεν τις επιτρέπουν της Κούβας να έχει άλλο κοινωνικό σύστημα? Λέτε τα ίδια? Η Κούβα έχει δικαίωμα να έχει το δικό της κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα? Εάν το έχει, τότε γιατί χειροκροτάτε επί 60 χρόνια το εμπάργκο των Αμερικάνων? Η Βενεζουέλα έχει το δικαίωμα αυτό? Το Ιράν έχει αυτό το δικαίωμα? Η Παλαιστίνη έχει δικαίωμα ο λαός της να έχει πατρίδα? Εάν οι χώρες λοιπόν ελεύθερα μπορούν να επιλέγουν, τότε γιατί δεν δίνετε όλο το σθένος και όλο το δάκρυ σας και για αυτές τις χώρες? Ποτέ. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μία ανελέητη προπαγάνδα. Μία ανελέητη προπαγάνδα η οποία βλέπει τη ρώσικη επιθετική υπεριαλιστική αρκούδα, και τέτοια είναι, αλλά δεν βλέπει τις παραστρατιωτικές οργανώσεις στην Ουκρανία, δεν βλέπει το νεοναζιστικό τάγμα το Αζόφ, δεν είδε τίποτα από ανατροπή και πραξικόπημα σε ό,τι αφορά την εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση του 2014. Με ποιους όρους? Με τους όρους της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν είδε εκεί στην Ουκρανία. Ούτε βεβαίως βλέπει πως ό,τι ζούμε τώρα ένα μήνα έρχεται και μετά την ανακοίνωση ότι ο αγωγός, ο Nord Stream 2, ανακοινώθηκε το Δεκέμβρη ότι ήταν απολύτως έτοιμος. Ήταν τεχνικά έτοιμος. Αλήθεια, συμβάλλει αυτό σε αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα? Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν μέχρι τον αγωγό, βλέπουν όμως όταν πρόκειται να ξεπουλήσουν και τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας σε φίλους και εκλεκτούς, δεν βλέπουν και το άλλο. Τι δεν βλέπουν? Βλέπουμε όλοι οι άλλοι, τη Γερμανία, να ανακοινώνει, λέει, ένα πολεμικό πρόγραμμα μαμούθ 100 δισεκατομμυρίων. Και στέκονται, πώς το λένε, έτσι, με το ύφος του ανθρώπου ο οποίος θαυμάζει τον Σόλτς για αυτή την ανακοίνωση. Μα πρέπει να είναι κανείς παντελώς ηλίθιος για να μην αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχουμε ένα πόλεμο που οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι αυτού του πολέμου είναι οι Αμερικάνοι, και μέσω του υγροποιημένου τους αερίου και μέσω της πολεμικής τους βιομηχανίας. Δεν τα βλέπουν αυτά? Σε ό,τι αφορά τώρα το προσφυγικό, ξαναλέω, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ξεσπιτώνονται, τρέχουν να σωθούν, προσπαθούν να σώσουν τους εαυτούς τους, τα παιδιά τους, και η καρδιά μας πάλεται. Αλήθεια, οι Σύριοι δεν είναι τέτοιοι, οι Ιρακινοί δεν είναι τέτοιοι, οι Αφγανοί δεν είναι τέτοιοι, οι Ιουγκοσλάβοι δεν ήταν τέτοιοι? Δεν είναι προφανές ότι αυτοί οι οποίοι μιξοκλαίνε για τους Ουκρανούς πρόσφυγες εργαλειοποιούν ακόμα και την προσφυγιά όταν τους συμφέρει? Τόσο ανθρωπιστές είναι. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι μιλάνε για την προστασία της Ελλάδας από την νατοϊκή μας συμμαχία, μα αυτό καθ' αυτό το παράδειγμα της Ουκρανίας δεν το βλέπουν? Δεν βλέπουν ότι το παράδειγμα της Ουκρανίας έδειξε ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το περισσότερο που μπορούν να κάνουν, όπως λέει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κολέλης, είναι να φωτίσουν μερικά κτίρια στα χρώματα της Ουκρανίας και όμοι γίνει το αύριο στα χρώματα της δικιάς μας της χώρας, εάν δεχτούμε συνέπειες τέτοιες σαν αυτές οι οποίες προκαλούν αυτού του είδους υλικοσυμμαχίες. Είναι αδιανόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα σε τέτοιο βαθμό μέσα από την επιτάχυνση και ένταση της ίδιας της έτσι κι αλλιώς δεδομένης εμπλοκής της χώρας, διότι η χώρα μας με την Αλεξανδρούπολη, με τη Σούδα, με το Στεφανοβίκιο είναι έτσι κι αλλιώς μέσα και σε αυτό τον πόλεμο. Αλλά εδώ πια υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση της εμπλοκής και ένας πολλαπλασιασμός των κινδύνων μέσα από την αποστολή και στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Ποιον ρώτησαν για να το κάνουν αυτό, πέρα από τον Αμερικανό πρέσβη? Ποιον ρώτησαν πραγματικά για να το κάνουν αυτό, πέρα προφανώς από τον Αμερικανό πρέσβη? Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ. Κι αν χαράζει το φως δε φτάνει εδώ, που να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια σε μανουρίζουνε. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Κι αν χαράζει το φως δε φτάνει εδώ. Ημερώνει στο κόσμο όλου τις καρδιές. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Εσείς οι Καναδίου που μου είχε στείλει μήνυμα για την, και χειροκροτάτε την αποστολή στρατιωτικού υλικού, δηλαδή την εμπλοκή της Ελλάδας και με στρατιωτικό τρόπο στο μακελιό εκεί στην Ουκρανία, ήθελα να ξέρω πρώτον πότε θα στείλετε τους κανακάριδές σας να πάνε αυτοί να πολεμήσουν εκεί. Και δεύτερον, επειδή αναφέρεστε και στους πρόσφυγες, ήθελα να ξέρα πότε εσείς οι συγκεκριμένοι, αναφερθήκατε σε Σύριο πρόσφυγα, σε Αφγανό πρόσφυγα, σε Λίβιο πρόσφυγα. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο είδος απανθρωπιάς είναι εκείνο το οποίο αξιοποιεί τον ανθρώπινο πόνο για να λειτουργεί ως κροκόδιλος και να δακρύζει βεβαίως την ώρα που τρώει τα θύματά του. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο στρατηγός Πάρης Καρβουνόπουλος. Πάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, όχι στρατηγός, δεν Νίκο. Στο ρεπορτάζ το στρατιωτικό Πάρη μου. Πάρη, αξιωματικούς καλύτερα. Okay. Τι κάνουν? Καλώς το ερώτημά σου, προσπαθούμε να δούμε μια απάντηση κι εμείς. Ότι ακριβώς κάνουν. Πρέπει να σου πω καταρχήν ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι 1,130 στέλνει αμυντικό υλικό γενικώς στην Πολωνία για να προωθήσει την Ουκρανία. 2-1 δηλαδή. Ναι, είναι το τρίτο. Δεν ξέρω αν άλλη χώρα έχει στείλει τόση αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι έχουν πάει αρκετές χιλιάδες καλάσνικοφ, τα οποία είχαν κατασχεθεί από ένα πλοίο που κατευθυνόταν στη Λιβύη και τα είχαμε φαίνεται για τις περιστάσεις. Και έχουμε στείλει και αντιαρματικά. Μάλιστα. Όλα αυτά μπορεί να πούν κάποιοι ότι εντάξει τώρα θα αλλάξουν τη ροή του πολέμου. Προκαλούν ένα θέμα, όπως καταλαβαίνεις, και μόνο το ότι τα στείλαμε. Υποθέτω ότι και σήμερα το αμυντικό υλικό που αναφέρει στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνει τα ίδια υλικά εντός εισαγωγικών. Τώρα το μεσημέρι υπήρξε και μια ερώτηση στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Οικονόμου. Και η απάντηση που έδωσε άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και ελληνικά μαχητικά με Έλληνες πιλότους στην Πολωνία. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι η Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε και θα έλεγα θα έχει και υποχρέωση να στέλνει μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, όπου είχαμε φτιάξει και μια βάση, να υπενθυμίσω την βάση Ανδρέας Παπανδρέου, για να μετασταθμεύουν τα δικά μας μαχητικά εκεί, δεν στέλνουν όπως γνωρίζεις μαχητικά στην Κύπρο. Η τελευταία πτήση, αν θυμάμαι καλά, που κάναμε εκεί στο νησί ήταν το 2020. Ενδέχεται να στείλουμε στην Πολωνία? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Πριν από λίγο ο κ. Μποέλ ανακοίνωσε ότι θα δοθούν κάποια μαχητικά, αλλά θα είναι κάποια μαχητικά που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα Ουκρανοί πιλότοι. Δεν γνωρίζω την Ευρωπαϊκή χώρα ή την Ευρωπαϊκή χώρα να διαθέτει τέτοια μαχητικά. Πάντως έχει ανοίξει με τέτοια συζήτηση για μετασταθμεύσεις αεροσκαφών. Οι Αμερικανοί ήδη έχουν κάνει κάποιες μετασταθμεύσεις εκεί με κάποια F-35 και F-16 σε Λετωνία, Εστονία, σε όλες αυτές τις χώρες. Περισσότερο για τα μάτια του κόσμου, καταλαβαίνει. Υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα στο οποίο η Ελλάδα πρωτοστατεί και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί. Ακούω διάφορους να λένε, μα το κάνουν όλοι. Το κάνουν όλοι δεν είναι επιχείρημα, και το τι κάνουν οι Γάλλοι, οι Βέλγοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά με το τι θα κάνουμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε συγκεκριμένες απειλές και συγκεκριμένα προβλήματα εθνικής ασφάλειας, στα οποία η Ρωσία είτε μας αρέσει, είτε συμπαθούμε τον Πούτιν, είτε τον καταδικάζουμε, είτε τον καταδικάζουμε, δυστυχώς μπορεί να έχει ένα ρόλο. Άρα, ωστόσο καταδικάζουμε τον πόλεμο, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά όλη αυτή η ιστερία και το ότι πρωτοστατούμε σε ένα αντιρωσικό μέτωπο και σε ένα πολεμικό μέτωπο τελικά, πραγματικά είναι απορία άξιο τι σκέφτονται στην κυβέρνηση. Να πούμε βέβαια ότι εδώ μιλάμε για μια ποιοτική αναβάθμιση εμπλοκής, έτσι, διότι το ξέρουμε. Και τη Σούδα εδώ την έχουμε, η οποία μάλιστα έχει παρασημοφορηθεί δύο φορές. Μία στον πόλεμο στο Ιράκ, την άλλη ανεπισήμως στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Και Αλεξανδρούπολη έχουμε πλέον και Στεφανοβίκιο έχουμε. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι. Επίσης ξέρουμε ότι εμπλοκή της χώρας μας σε τέτοιου είδους μακελιά έχει επίσης υπάρξει, μόνο που ντυνότανε με έναν ανθρωπισμό, με μια επιμελητία αρρωγής και τα λοιπά, και στο Κωσυφοπαίδιο και στο Αφγανιστάν και τα συναφή. Μα εδώ έχεις πια μια εμπλοκή η οποία δεν μπορεί να μιλήσει με ανθρωπιστικούς προσχηματικούς όρους. Κάνω λάθος? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν κάνεις λάθος. Έτσι είναι. Νομίζω ότι από την εποχή που είχαμε στείλει τις εργάτες στον Περσικό, που και εκεί ας πούμε ήταν μια άμεση εμπλοκή, δεν έχουμε άλλο τέτοιο περιστατικό να βγαίνουμε μπροστά στην πρώτη γραμμή. Πάντα τα καλύπταμε, όπως λες, με κάποιες μονάδες μηχανικού, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε όλα αυτά που σωστά περιέγραψες, τη Σούδα, το Στεφανοβίκιο, την Αλεξανδρούπολη, αφού έχουμε πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής μας σε εξοπλισμούς, άρα έχουμε κάνει το χρέος μας ως καλό μέλος της Ανατολικής Συμμαχίας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ποιο λόγο να κάνουμε αυτό το βήμα μπροστά? Ακούω το επιχείρημα ότι ναι, πρέπει εμείς τώρα για να αναδείξουμε τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Μα τώρα σοβαρολογούμε? Πιστεύουμε δηλαδή ότι αν αύριο μεθαύριο η Τουρκία επιχειρήσει οτιδήποτε, θα υπάρξει η ίδια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ? Μακάρι να υπάρξει, αλλά ποιος το πιστεύει πραγματικά? Εν τω μεταξύ, υπάρχει, θέλω να το συμπιώσω και αυτό, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, ότι εδώ δεν έχεις εχέγγυα ούτε τυπικότητας, δηλαδή ούτε τα τυπικά. Δηλαδή τι θέλω να πω? Το ΝΑΤΟ δεν έχει πάρει καμιά απόφαση και να πει στέλνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει καμιά απόφαση και λέει στέλνουμε. Βγαίνει μάλιστα ο Μπορέλ σήμερα και λέει σε διακρατικό επίπεδο η όποια στρατιωτική συμβολή των εθνικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Άρα δηλαδή εδώ ούτε το τυπικό του ότι τι να κάνουμε, είμαστε σε συμμαχίες, αφού στέλνουν αυτοί στέλνουμε και εμείς, υπάρχει? Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, και μια και το ανέφερες, πρέπει να σου πω ότι οι Ευρωπαίοι συνολικά έχουν γράψει λίγο και στα παλιά τους τα παπούτσια όλα αυτά που υποστηρίζουν ως νομιμότητα. Δηλαδή τι εννοώ? Εάν θέλουμε εμείς να πουλήσουμε ένα δικό μας οπτικό σύστημα, γιατί έχει υπάρξει την περίπτωση σε κάποια άλλη χώρα, πρέπει να πάρουμε την άδεια του κατασκευαστή, να δώσει ο κατασκευαστής την άδεια στο χρήστη, δηλαδή σε εμάς, για να πουλήσουμε το οπτικό σύστημα. Και αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει μήνες. Εδώ, όπως είδες, έγινε μια προώθηση οπλικών συστημάτων που θυμίζει λίγο, τι να σου πω τώρα, ξέρω, μαύρη αγορά, ρε παιδί μου. Φύγαν τα όπλα σε χρόνο μηδέν. Και όλο αυτό σε αφήνει λίγο έκπληκτο. Πέρα από τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν τις σχέσεις τις στρατιωτικές με την Τουρκία και τους S-400, πες μου αν κάνω λάθος, η Ουκρανία παρέχει ή δεν παρέχει κινητήρες στην Τουρκία για κατασκευή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ελλάδας? Εδώ είναι το πιο παράδοξο. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, ότι έχουν δώσει τα χέρια ο Ζελένσκι με τον Ερντογάν, και στο Χάρκοβο, στο οποίο γίνονται σκληρές μάχες, έχει δοθεί ένα εργοστάσιο που θα φτιάχνονται κινητήρες για τουρκικά ελικόπτερα και τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μάλιστα. Την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών είχε κυκλοφορήσει πληροφορία ότι 6 Bayraktar που είχαν οι Ουκρανοί τα κατέστρεψαν οι Ρώσοι. Βλέπω τώρα ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο στο Twitter που είναι τραβηγμένο από τουρκικό Bayraktar, ουκρανικό υποτίθεται όμως, το οποίο καταστρέφει μια γέφυρα. Άρα ή κάποιο Bayraktar γλίτωσε ή η Τουρκία έδωσε νέα Bayraktar. Γιατί ξέρεις, η Τουρκία τα παράγει και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντικαταστήσει. Όπως λες λοιπόν, έχουν μια πολύ στενή στρατιωτική συνεργασία και εμείς πρέπει να δώσουμε οπλισμό στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, για να υπενθυμίσω τώρα, έχουμε φρεγάτες ελληνικές στον Περσικό κόλπο. Έχουμε ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε ελληνικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ελληνικά μαχητικά να πετάνε πάνω από τις χώρες της Βαλκανικής. Έχουμε και την υπόσχεση ότι θα σας στείλουμε αν χρειαστεί στην περιοχή του Σαχέλ. Έτσι. Είχαμε στο Αφγανιστάν. Και τώρα λοιπόν στέλνουμε και στρατιωτικό υλικό την ώρα του μακελιού στην Ουκρανία, η οποία παρέχει κινητήρες στην Τουρκία για κατασκευή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ελλάδας. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι αυτά τα διαρματικά από κάπου φύγανε, από κάπου τα πήραμε, από κάπου τα αφαιρέσαμε. Μας περισσεύουνε, ρωτάω εγώ, αν μας περισσεύουνε. Από ό,τι μιλάω με στρατιωτικούς, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι που φεύγουν τα διαρματικά. Πάση περιπτώσει, φύγανε και πάνε και δεν θα ξαναγυρίσουν κιόλας. Εδώ πρέπει να σου δώσω μια πληροφορία που υπάρχει. Είναι μάλλον αυτά που είχαμε αγοράσει από τη Ρωσία, το φυσικόλανε στον παραλογισμό. Και επειδή οι Αμερικανοί έχουν απαιτήσει να φύγουν, να τα διώξουν. Να πετάξουν οτιδήποτε ρωσικό έχουμε, δηλαδή και του 400, δίνοντάς μας το εκπληκτικό ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή ότι δεν διαπραγματευόμαστε καν να πούμε ότι θέλουμε ένα σεβαστό ποσό. Προφανώς κάποιοι σκέφτηκαν ότι αφού είναι να τα αποστείλουμε, θα στείλουμε στην Ουκρανία. Μάλιστα. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι στη Μόσχα θα συζητάνε ότι έχουν στείλει ρώσικα αντιεροπορικά, αδιαρματικά, εναντίον ρωσικών αρμάτων. Θεωρία είναι αυτό, γιατί το επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι θα φτάσει ούτε σφαίρα στην Ουκρανία έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάρη μου να σε ρωτήσω. Καταρχάς είναι φανερό ότι οι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει μισό φυλάδιο ιστορίας, δεν λέω ολόκληρο βιβλίο, έτσι. Ναι. Γιατί αυτά είχαν ξαναγίνει ένα αιώνα πριν, κάτω από άλλους βέβαια όρους, αλλά η Ελλάδα έχει εμπλοκή σε ουκρανικό μέτωπο. Και το πλήρωσε πανάκριβα. Να σε ρωτήσω, έχεις καταλάβει? Έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι μόνο ως απίθανο σενάριο δεν μπορούμε να εκλάβουμε το γεγονός ότι η Ρωσία μπορεί να κατησχίσει σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο κατάφορα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας. Και αν κατησχίσει, προφανώς θα κατησχίσει και στη Μαριούπολη που είναι 100.000 Έλληνες. Α, μπράβο. Είπε να περικυκλωμένοι. Εκεί έχεις καταλάβει αυτοί που στέλνουν στρατιωτικό υλικό εμπλέκοντας τη χώρα σε αυτό το μακελιό να έχουν πάρει κανένα μέτρο προστασίας αυτών των 100.000 Ελλήνων, γιατί ο Εθνάρχης, ο προηγούμενος, δεν είχε πάρει κανένα μέτρο πριν από ένα αιώνα. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις του ΙΠΕΞ που λένε ότι όποιος Έλληνας θέλει να εκενωθεί, υπάρχουν κάποια σχέδια. Εδώ τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο και σου επαναλαμβάνω με συναδέλφους που μιλάω που είναι στη Μαριούπολη. Κάποιος μάλιστα θέλησε να επιστρέψει και δεν μπορεί να βγει από την πόλη. Είναι περικυκλωμένη πόλη. Μάλιστα. Και όπως και, σε λίγες μέρες θα είναι αυτοί οι άνθρωποι υπό την κυριαρχία των Ρώσων. Ενδέχεται να είναι. Ενδέχεται να είναι. Σε αυτό το ενδεχόμενο, τι κάνουν δηλαδή εδώ αυτοί οι οποίοι προασπίζονται τα ελληνικά συμφέροντα όπου γης? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι δεν έχουν, νομίζω, διαβάσει σωστά τις εξελίξεις. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι εντάξει, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε τη Μόσχα απέναντι. Η εξουσία που τώρα απλά κορυφώνεται και με μια υπερβολή την οποία πραγματικά δεν την καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Πάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Είναι μαζί μας η Τζέννη. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται με αυτές τις διαπραγματεύσεις? Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εξάωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπείων της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Δεν έχει γίνει γνωστό τι συζητήθηκε, ποιοι ήταν οι άξονες πέντας και τι θα κομίσουν οι δύο αντιπροσωπείες στις πρωτεύουσές τους. Το μόνο που είναι ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν έχουν φτάσει στο Κίεβο οι Ουκρανοί αντιπρόσωποι και στη Μόσχα αντίστοιχα οι Ρώσοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι θα μεταφέρουν στους κυρίους Ζελένσκι και Πούτιν αντιστοίχως τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι ανάλογα με την αντίδραση και το πώς θα λάβουν τα νέα οι δύο πρόεδροι, θα ξέρουμε σε λίγες ώρες αν θα επαναληφθούν οι συνομιλίες, αν θα συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν ή αν η προσπάθεια να βρεθεί μια λύση μεταξύ των δύο πλευρών έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει γνωστό από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης πως υπάρχει εκτεταμένος βομβαρδισμός στο Κίεβο, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Είναι οι μεγαλύτερες εκρήξεις σύμφωνα με το CNN, το οποίο επίσης με δίνει εικόνα την περιοχή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και αυτό λίγες μόλις ώρες αφού ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων τώρα, το Ρία Νοβόστη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά του Κιέβου. Αναμένουμε την επιβεβαίωση και βεβαίως και οποιοδήποτε νεότερο σε ό,τι αφορά στο τι θα συζητηθεί και την επόμενη συνάντηση. Γιατί όπως θυμόμαστε και οι δύο πλευρές προσήλθαν στο τραπέζι των συζητήσεων χωρίς προαπαιτούμενα. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε πλευρά έχει θέσει τους δικούς της όρους εκείνη τη στιγμή. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα μπορούσε να έχει ζητήσει από την απομάκρυνση του Ζελένσκι και από την εξουσία μέχρι την προσάρτηση των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας και ο Ζελένσκι αντιστοίχως αποκατάπαυση του πυρός μέχρι οτιδήποτε άλλο. Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό σε μια εξέλιξη που θα χρηστεί ιστορική από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίνης Ζελένσκι υπέγραψε αίτημα της χώρας του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς ήταν μια διαδικασία που υπό κανονικές συνθήκες χρειάζεται αρκετά χρόνια, όμως ο Ζελένσκι ζήτησε να μπει σε μια διαδρομή fast track το επόμενο διάστημα, κάτι στο οποίο βάλει φρένο αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζοζέπ Μπορέλ. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε σήμερα για περίπου μια μισή ώρα με τον Ρώσο ομολογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, και όπως ανέφεραν οι γαλλικές διπλωματικές πηγές, η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε κατόπιν αιτήματος του Ουκρανού Προέδρου, του κυρίου Ζελένσκι, με τον οποίο ο Γάλλος Πρόεδρος έχει μιλήσει πολλές φορές και σήμερα και χθες και όλες τις μέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν επανέλαβε το επιτακτικό αίτημα της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και επίσης επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός. Σε ό,τι αφορά στο επιχειρησιακό κομμάτι τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταυρωθούν οι πληροφορίες που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές για νεκρούς και τραυματίες. Ανακοίνωσε επισήμως ο Ουκρανός πρόεδρος νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι υπάρχουν 16 παιδιά μεταξύ των θυμάτων, τα οποία ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες, ενώ έχουν ξεπεράσει τους 1.800 οι τραυματίες. Αυτός είναι ο απολογισμός ο οποίος δίνεται από την Ουκρανική πλευρά, χωρίς να έχουμε άλλα στοιχεία. Από τη Ρωσική πλευρά δεν δίνονται αριθμοί και πάλι επικαλούμενοι τα Ουκρανικά πρακτορία. Θα σας πω πως αναφέρονται εκατοντάδες απώλειες στρατιωτών και βεβαίως πολύ μεγάλες ζημίες σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή δίνουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, όχι μόνο για τους αριθμούς νεκρών και θυμάτων τραυματιών, αλλά ακόμα και για το αν κάποια πόλη έχει περάσει σε ρωσικό ή σε ουκρανικό έλεγχο. Λοιπόν, Τζένι μου, παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις. Θα τα ξαναπούμε και λίγο πριν το τέλος εκπομπής, να δούμε τι έχει μαζευτεί μέχρι εκείνη την ώρα, υπογραμμίζοντας πάντα ότι μεταδίδουμε τις πληροφορίες από όλα τα κέντρα που αυτές εκπορεύονται με απόλυτη επιφύλαξη και από τα ρώσικα και από τα ουκρανικά και από τα αμερικάνικα, καθότι εδώ το πρώτο θύμα σε έναν πόλεμο, από τα πρώτα θύματα μάλλον, είναι και η αλήθεια, διότι βασιλεύει η προπαγάνδα, έτσι. Νύχτα θα έρθει από μακριά, βραμάν αμάν, αέρας παιχλιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, βραμάν αμάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, βραμάν αμάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, βραμάν αμάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, βραμάν αμάν, ρητορικά καλύκια. Κατεβείς σαν αρχοντάς, βραμάν αμάν, θα κατεβείς σαν λύκος. Να πάρει χρώμα και ζωή, βραμάν αμάν, της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, βραμάν αμάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, βραμάν αμάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. και το νερό το κρυσταλλό. Βραμαναμάν θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, βράμα να μάνασαι και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, βράμα να μάνάρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει απόψε... Καλησπέρα, καλησπέρα σας, μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube του ημεροδρόμου, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί. Μέχρι τις 9, Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα τις Βρυξέλλες. Για δώσε μας μια εικόνα εκεί, το ρεπορτάζ, τι λένε οι σύμμαχοι, οι εταίροι. Καταρχήν όλοι συζητούν για αυτή τη μεγάλη στροφή που έγινε τα τελευταία 24 ώρα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς την Πέμπτη το βράδυ οι ηγέτες πήραν κάποιες πρώτες κυρώσεις οι οποίες αποδείχθηκαν πολύ επιδερμικές, και μετά από μια γενική αντίδραση που υπήρχε και ένα αίσθημα ότι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, είχαμε το Σαββατοκύριακο απανωτέα κύματα νέων κυρώσεων. Είχαμε το πρώτο κύμα στο οποίο συμπεριλήφθηκε και ο αποκλεισμός της ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το τραπεζικό σύστημα SWIFT. Είχαμε το πάγωμα των στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και επιπλέον κυρώσεις εις βάρος ολιγαρχών. Και χθες είχαμε και δεύτερο κύμα κυρώσεων που έχουν να κάνουν με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει και στρατιωτικά πλέον με εξοπλισμούς την Ουκρανία, να κλείσει τον εναέριο της χώρας στα ρωσικά αεροσκάφη και να απαγορεύσει και δύο κρατικά μεγάλα μέσα ενημέρωσης, το Sputnik και το Turkey και το Russia Today, συγγνώμη, σε μια προσπάθεια, όπως είπατε, να περιοριστεί η ρωσική προπαγάνδα. Ένα-ένα τώρα, μισό λεπτό, Βαγγέλη, για να τα βλέπουμε και ένα-ένα. Καταρχάς, για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι, έτσι. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Θυμάμαι στις πρώτες συνεδριάσεις, οι Ιταλοί ζήτησαν και πήραν, λέει, εξαίρεση των πολυτελών προϊόντων που πουλούν στη Ρωσία. Αυτό μένει ή φεύγει? Αυτό ουσιαστικά δεν μένει, από την άποψη ότι δεν θα μπορεί πλέον εύκολα να γίνεται αυτή η οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή. Και νομίζω και η Ιταλία και κυρίως η Γερμανία άλλαξαν πάρα πολύ τις στάσεις τους από τις πρώτες μέρες της κρίσης, καθώς είδαμε και τις δύο χώρες να δέχονται και χωρίς κανένα πρόβλημα τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το τραπεζικό σύστημα SWIFT, και είδαμε και τη Γερμανία να κάνει την ακόμα μεγαλύτερη στροφή για την παραδοσιακή της εξωτερική πολιτική, να επιτρέψει την πώληση στρατιωτικών εξοπλισμών σε χώρα που βρίσκεται. Βέβαια, αυτή η ιστορία με το SWIFT έχει και μια άλλη παράμετρο. Να πω για να ξέρουν οι ακροατές μας ότι οι Ιταλοί λοιπόν ζητήσαν εξαίρεση, λέει, των πολυτελών προϊόντων που πολλούνται στη Ρωσία. Οι Βέλγοι ζήτησαν να εξαιρεθεί το εμπόριο διαμαντιών. Μιλάμε για τέτοια ομόνια τώρα. Επίσης, βλέπω την Ελβετία να ενημερώνει ότι οι Ρώσοι πολίτες, λέει, με λογαριασμού στην Ελβετία, των οποίων τα κεφάλαια έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν ελεύθερα να καταθέτουν και να κάνουν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία. Εκεί δεν νομίζω ότι εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία είπε από χθες ότι θα συνταχθεί με τις κυρώσεις της Ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να δούμε, όπως λες και εσείς, στην πράξη τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Και εντωμεταξύ, τώρα με αυτό το SWIFT, για να ξέρει ο κόσμος γιατί το ακούμε, SWIFT σου είναι σαν τα παράγωγα που λέγαμε το 2010 τότε με την κρίση. Αυτό το SWIFT είναι ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου οι τράπεζες, εν πάση περιπτώσει, καταγράφονται τα στοιχεία τους, ενημερώνουν, διεκπεραιώνουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 40 εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα διατραπεζικά. Έχει επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, στις εξαγωγές, στα κέρδη τα οποία εμφανίζονται μέσω των χρηματοοικονομικών συναλλαγών από πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο είχε επιβληθεί στο Ιράν. Μόνο που το Ιράν βρήκαν τον αχυράνθρωπο, αν μπορεί να το πούμε έτσι, τον αχυροτραπεζίτη τους, που δεν είναι άλλος από την Τουρκία. Και ό,τι θέλει το Ιράν το κάνει πλέον μέσω του συστήματος SWIFT, μέσω των τουρκικών τραπεζών. Φαντάζομαι και οι Ρώσοι θα έχουν βρει έναν τρόπο. Αυτό που μαθαίνουμε τουλάχιστον εμείς εδώ στις Βρυξέλλες είναι ότι ο πρώτος προσανατολισμός της Ρωσίας είναι προς την Κίνα και μέσω της Κίνας θα προσπαθήσουν να αποφύγουν όλες αυτές τις κυρώσεις και επίσης προσανατολίζονται σύμφωνα πάντοτε με αυτά που ακούμε εδώ στις Βρυξέλλες και για περισσότερη αγορά, μάλλον πώληση ενέργειας, κυρίως φυσικού αερίου προς την Κίνα, ώστε να αποδεσμευτούν και αυτοί όσο μπορούν. Σωστά. Από την δική τους πλέον εξάρτηση από την Ευρώπη. Άλλωστε, για να το κλείσουμε με το SWIFT, θυμάμαι και το 2014, όταν υπήρξε η προσάρτηση της Κριμαίας, απειλήθηκε τότε πάλι η Ρωσία με την αποβολή της από το σύστημα αυτό το λεγόμενο SWIFT και ανέπτυξε δικό της σύστημα διασυνοριακής μεταφοράς χρημάτων. Από αυτή τη στιγμή πλέον, εδώ που έχει γίνει αυτή η απόφαση και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όλο αυτό το σύστημα θα είναι, οποιαδήποτε εναλλακτική προσπαθή να βρει η Ρωσία, θα είναι πολύ πιο δύσκολη και προφανώς θα είναι και πολύ πιο ακριβή. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν εντελώς οι συναλλαγές, απλά θα γίνονται πιο δύσκολες και πιο ακριβές. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις ρωσικές τράπεζες, αλλά ορισμένες, και αυτό γιατί, διότι αυτές που εξαιρέθηκαν είναι οι τράπεζες μέσω των οποίων γίνονται οι πληρωμές της Ευρώπης προς τη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Σε ό,τι αφορά αυτές τις συνεννοήσεις του Μακρόν και με Ζελένσκι και με Πούτιν, έχει υπάρξει ενημέρωση της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο Μακρόν κινείται πλέον ως ο de facto ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη φορά είχε μια επικοινωνία. Νομίζω έχει και την προεδρία τώρα, έχουν και την προεδρία οι Γάλλοι. Έχει και την προεδρία η Γάλλοι, οπότε ούτως ή άλλως έχει αυτό το ρόλο. Αλλά πλέον μετά την αποχώρηση της καγκελαρίου Μέρκελ, έχει αυτός ουσιαστικά αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε μια συνομιλία σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν, από τον οποίο ζήτησε τρία πράγματα. Πρώτον, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί αμάχων, να διασφαλιστεί ότι δεν θα πληγούν οι υποδομές και δεν θα πληγούν και οι οδικοί άξονες. Και σύμφωνα με το Ελιζέ, ο πρόεδρος Πούτιν άκουσε αυτά και τα δέχτηκε. Τώρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά θα το δούμε στο έδαφος. Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν στείλει μηνύματα είναι προφανές ότι καταλαβαίνουν τι λέμε, και είναι και ακόμα προφανέστερο ότι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Για σας τους 2-3 λοιπόν που δεν καταλαβαίνετε ή που ενδεχομένως καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα και από εκείνους που καταλαβαίνουν, γι' αυτό έχετε επιλεγεί να χειροκροτάτε αυτούς τους οποίους χειροκροτάτε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, θα τα κάνω τόσο απλά ώστε να τα καταλάβετε και εσείς. Δεν έχει καμία δουλειά να υπάρχουν ελληνικές φρεγάτες στον Περσικό κόλπο. Οι ελληνικές φρεγάτες πρέπει να προστατεύουν τα ελληνικά σύνορα. Δεν έχουμε σύνορα στον Περσικό κόλπο. Δεν έχουμε καμία δουλειά να στέλνουμε ως Ελλάδα πυράβλους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Καμία δουλειά δεν έχουμε να στέλνουμε. Τους πυράβλους αυτούς τους έχουμε χρυσοπληρώσει καταρχάς για άλλη δουλειά, υποτίθεται. Επίσης δεν έχουμε καμία δουλειά να στέλνουμε ελληνικά πλοία στο πλαίσιο νατοικών αρμάδων ή οποιασδήποτε αρμάδας στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν έχουμε. Εμείς άλλες θάλασσες έχουμε, δικές μας εδώ, τις οποίες αυτές πρέπει να προστατεύουμε. Επίσης δεν έχουμε καμία δουλειά να στέλνουμε χτες στο Αφγανιστάν, από εκεί που φύγανε οι Αμερικάνοι, σας θυμίζω, και το παραδώσανε στους Ταλιμπάν, έτσι. Ούτε στα κοσυφοπαίδια έχουμε καμία δουλειά να στέλνουμε. Και βεβαίως δεν έχουμε καμία δουλειά να στέλνουμε Έλληνες στρατιώτες στο Σαχέλ, στην Αφρική δηλαδή. Διότι τους δικούς μας στρατιώτες τους θέλουμε εδώ, για να φυλάνε το πάτριον έδαφος. Εκτός αν κάποιοι από εσάς θεωρείτε ότι είναι πάτριον το έδαφος του Σαχέλ. Από εκεί και πέρα τώρα. Αυτό το οποίο. Επίσης αυτή η φρεγάτα το Αιγαίων, η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο της νατοϊκής αρμάδας αυτή την ώρα, εκεί, στη Μεσόγειο, για τις νατοϊκές ανάγκες, ή το υποβρύχιο Ματρόζος, δεν το θέλουμε για τους νατοϊκούς αυτά. Δεν τα θέλουμε. Τα θέλουμε, υποτίθεται, για την προστασία της εδαφικής ακαιρεότητας της Ελλάδας. Γι' αυτό τα πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτά. Γι' αυτό έχει πληρώσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια την περίοδο των μνημονίων σε εξοπλιστικές δαπάνες. Και έχει γίνει πρώτη η Ελλάδα στον υπέροχο αυτό μηχανισμό, σχηματισμό, το ΝΑΤΟ, σε δαπάνες εξοπλιστικές, πάνω και από τους Αμερικάνους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το τι σημαίνει προστασία της πατρίδας. Και από όσο ξέρω, η πατρίδα μας δεν είναι οι σπηλιές του Αφγανιστάν. Από όσο ξέρω, η πατρίδα μας δεν είναι η Σαουδική Αραβία εκεί που κάθε Παρασκευή αποκεφαλίζουν σε δημόσια θέα. Είναι. Λάσκαρη. Όχι. Πάμε τώρα παρακάτω. Υπάρχει ιστορία λοιπόν, ξαναλέμε. 1919, για άλλους λόγους, ο Εθνάρχης Βενιζέλος, με προτροπή των Γάλλων, έστειλε 25.000 Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Πήγε εκεί ο Εθνάρχης να υπηρετήσει τσάρο, οπλαρχηγούς, στρατηγούς και πρίγκιπες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα με βάση τα επίσημα στοιχεία ήταν 398 νεκροί, 657 τραυματίες. Και φύγανε σε μια νύχτα από εκεί. Και ο ελληνισμός, ο οποίος υπήρχε εκεί στην περιοχή, ετελείωσε. Αυτά πριν από ένα αιώνα. Ας έρθουμε τώρα στο τι γίνεται ακριβώς στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία λοιπόν έχουμε μια τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού εκεί και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι μια κατάσταση που καθιστά έκθετες όλες εκείνες τις δυνάμεις που πρόσφατα γιόρταζαν, θα θυμάστε, τα επινίκια μετά από 30 χρόνια. Γιόρταζαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό έχει συμβεί εκεί. Τι άλλο συμβαίνει στην Ουκρανία? Στην Ουκρανία έχουμε εξελίξεις οι οποίες πού διεξάγονται? Πού διεξάγονται οι εξελίξεις αυτές στην Ουκρανία? Διεξάγονται, ναι ή όχι, στο έδαφος του μονοπωλιακού καπιταλισμού? Υπάρχουν και αυτές οι λεξούλες για όσους σουφρώνετε τη μητούλα σας. Εκτός από ελεύθερη αγορά και άλλα τέτοια φούμαρα, υπάρχουν και άλλες λεξούλες. Ξύλινες, άνυδρες. Δεν σας αρέσουν, δεν πειράζει. Μονοπωλιακός καπιταλισμός λέγεται αυτό. Εκεί λοιπόν. Τι προκαλεί λοιπόν αυτό το κακό πράγμα? Γιατί είναι κακό πράγμα αυτό, δεν είναι καλό. Είπα, θα σας τα πω απλοϊκά. Όχι απλά, για σας, απλοϊκά θα σας τα πω. Αυτό είναι κακό πράγμα. Γιατί εκεί λοιπόν υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός. Σφοδρός. Απ' τη μια μεριά έχει την καπιταλιστική Ρωσία των 200 ολιγαρχών του Πούτιν και από την άλλη μεριά έχει το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τσακώνονται αυτοί? Αυτοί τσακώνονται για τον έλεγχο των αγορών, για τον έλεγχο των πρώτων υλών, για τα δίκτυα μεταφοράς της χώρας. Λέει ψέματα ο Πούτιν όταν λέει ότι μπήκα μέσα για να προασπίσω τις ρωσικές μειονότητες. Προφανώς και λέει ψέματα. Λέει ψέματα. Το ενδιαφέρον του δεν είναι αυτό. Το κύριο ενδιαφέρον του δεν είναι αυτό. Εάν ήταν αυτό το κύριο ενδιαφέρον του, θα είχε μπει μέσα από το 14. Δεν μπήκε. Γιατί? Διότι το κύριο ενδιαφέρον του είναι το πώς θα υπερασπιστεί όχι τις ρώσικες εκεί μειονότητες, αλλά το πώς θα πει ότι είμαι και εγώ παίχτης στο πλαίσιο των αγορών, των πρώτων υλών, των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Γιατί αυτά απειλούνται τώρα από την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν λέει ψέματα αυτός ότι μπήκε μέσα εκεί για τις ρώσικες μειονότητες. Όπως λέγανε ψέματα οι Αμερικάνοι ότι διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα γιατί τους ενδιάφεραν οι μειονότητες οι αλβανικές στο Κωσυφοπαίδιο. Ψέματα λένε. Και τούτοι, οι Ρώσοι σήμερα, όπως λέγανε και οι άλλοι, τότε. Επίσης, αυτά τα οποία επικαλούνται, δηλαδή η υπεράσπιση της δημοκρατίας, η αυτοάμυνα, το ελεύθερο δικαίωμα επιλογής συμμαχιών, η τήρηση των αρχών του ΟΗΕ ή ακόμα ο αντιφασισμός με τον οποίο ντύνουν οι επιτιθέμενοι, για τους Ρώσους μιλάω τώρα, την εισβολή τους, όλα αυτά είναι προσχήματα. Και όλα αυτά είναι φούμαρα. Φούμαρα. Το εξηγήσαμε στο σημείο 3. Τώρα είμαστε στο 4. Το 5ο σημείο. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν φασίστες, εθνικιστές στην Ουκρανία? Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Η πρώτη απόφαση τους το 2014 ήταν ή όχι η απαγόρευση της ρώσικης γλώσσας? Η πρώτη τους απόφαση ήταν ναι ή όχι να θέσουν εκτός νόμου κάθε αριστερή, πολύ δε περισσότερο κομμουνιστική φωνή στην Ουκρανία? Η πρώτη τους απόφαση ήταν ή δεν ήταν να ενταχθούν επίσημα στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας που γεννήθηκε από τον Μπάιατ και τους Αμερικάνους, τους Ναζί, τους Βόμποντα, του δοξιού τομέα, του Κλίτσκο που παριστάνει σήμερα το δήμαρχο του Κιέβου και του τάγματος Αζόφ? Ήταν ή δεν ήταν? 8 χρόνια τώρα υπήρξαν τέτοιες από τους φασίστες αλλά και τον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας επιθέσεις στο λαό εκεί του Ντομπάς? Αυτό αξιοποιήθηκε από τις δυνάμεις τις άλλες τώρα του ευρωατλαντισμού για την υλοποίηση σχεδιασμών αντιδραστικών στο εσωτερικό της Ουκρανίας? Μα προφανώς. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα περί καλύτερης αρχιτεκτονικής ασφάλειας τάχαμου στην Ευρώπη, την οποία θα φέρει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ειρήνης. Το παρδαλό κατσίκι που ακούει στο όνομα ΝΑΤΟ χωρίς πολεμικούς σχεδιασμούς, δηλαδή εδώ γελάνε και τα πόμολα. Το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε έναν ειρηνικό τάχαμου υπεριαλισμό. Όλα αυτά, ούτε ένα παιδάκι έκτης δημοτικού δεν μπορεί να τα κάνει αποδεκτά. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα για μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τα δικά της προβλήματα, με την ανάγκη να προασπίζεται, επαναλαμβάνω, το διεθνές δίκαιο, να το έχει ως σημαία της, παρά το γεγονός ότι όλοι οι άλλοι το κουρελιάζουν? Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να καταγγέλει με όλους τους τρόπους, την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που έχει κάνει ο Πούτιν, ταυτόχρονα να δείχνει όλον της τον ανθρωπισμό απέναντι στα εκατομμύρια των ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται το μακελιό του πολέμου, με ουσιαστικό τρόπο, όχι με υποκριτικό τρόπο, στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, σε αντίθεση με τις αθλειότητες απέναντι στους πρόσφυγες από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από την Τουρκία. Όλοι πρόσφυγες είναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα πρέπει να μην συμμετέχει στην κρεατομηχανή των πολέμων. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν μπορεί να έχει στρατιώτες της ή στρατιωτικά της εμβλήματα έξω από τα σύνορα της χώρας. Όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες. Γιατί αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να σηκώσει και πρέπει να σηκώσει ανάστημα απέναντι και στους Ρώσους και στους Αμερικάνους, τελικά είναι οι λαοί, διεκδικώντας οι χώρες τους να μην έχουν μισό στρατιώτη εκτός των εδαφών των ίδιων τους των χωρών. Τι σημαίνει παραπέρα αυτό για την πατρίδα μας, για την πατρίδα στην οποία στη Σούδα κάνουν ό,τι γουστάρουν οι Αμερικάνοι και στην Αλεξανδρούπολη, εμπλέκοντάς μας τον πόλεμο? Ποια πρέπει να είναι η στάση του ελληνικού λαού έτσι ώστε τα παιδιά του να μην πολεμάνε ή να μην είναι σε κίνδυνο λοκαρισμένα για αλότρια συμφέροντα? Απεγκλωβισμός της χώρας από αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς και των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Και επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε γενικά κάπου στον κόσμο, αλλά είμαστε σε εκείνο το σημείο του πλανήτη που ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ψυχρός Πόλεμος. Γι' αυτό λοιπόν αποδέσμευση από αυτές τις ενώσεις που λέγονται ΝΑΤΟ με τις Σούδες και τις Αλεξανδρουπόλεις, στο όνομα των οποίων βγαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα να στείλει, λέει, στρατιωτικό υλικό. Πού? Στο Μακελιό. Τελεία παύλα, παράγραφος. Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι και αγωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και αδύναμη. Στον κόσμο που ήρθαμε φορτάσαμε γκρεμό. Την ώρα που περπάτησα μου φέραν και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της γονάτισα. Για καταλάβετε τώρα ποιοι είναι μερικοί από αυτούς που κλαίνε για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Υπάρχει εδώ ένας Γιώργος, δεν θα το πω το επώνυμό σου για να σε προστατέψω από τον εαυτό σου. Τι είπε, από την Ανθούπολη. Και γράφει λοιπόν αυτός τώρα. Μπογιόπουλε, κάποια στιγμή, λέει ο Σουλτάνος, θα κάνει τον ντου, αφού πρώτα διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, στέλνοντας συνεχώς Πακιστανούς και Σομαλούς, φτάνοντας τα ποσοστά που επιθυμεί, και τότε θα χτυπήσει. Αυτός τώρα, να ξέρετε, είναι ένας από αυτούς που κλαίνε για τους πρόσφυγες Ουκρανούς. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή, για την παρέα. Να στείλω χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Καβάλα, στον Παναγιώτη, στο Μόντρεαλ. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη μου, απολύτως έχεις δίκιο. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Πράγα, καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουτγκάρδη, καλησπέρα στο Ιντρία τα Φιλιά, στη Χριστίνα, στο Γιώργο στην Τρίπολη. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στο Θύμιο, στο Σοφοκλή, στον Ηλία, στη Μυρτό. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Α, ναι. Επειδή τώρα παίρνονται κυρώσεις κατά των Ρώσων ολιγαρχών, επειδή δεν έχω ακούσει, αν έχετε ακούσει κάτι, παρακαλώ ενημερώστε με. πήρε η ελληνική κυβέρνηση κανένα μέτρο, επέβαλε καμιά κύρωση στον Ρώσο ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ, αυτόν που έχει αγοράσει τον Αστακό, το Σκορπιό όπως τον λένε. Όταν ανακοινώσει να με ενημερώσετε. Επίσης ενημερώστε με, γιατί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβερνήσεως, του Υπουργείου Αναπτύξεως, του κυρίου Γεωργιάδη, είχα μπει ο Σκορπιός του Ριμπολόβλεφ με επιχορήγηση, λέει, 4,5 εκατομμύρια. Επιχορηγήσαμε δηλαδή τον ολιγάρχη, τον μεγαλοδισεκατομμυριούχο, τον Ρώσο, τον Ριμπολόβλεφ, με 4,5 δισεκατομμύρια στο αναπτυξιακό. Καμιά κύρωση για το Ριμπολόβλεφ έχετε ακούσει? Παρακαλώ ενημερώστε με, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει. Μπορεί να υπάρχει και να μην την έχω ακούσει εγώ. Τηλέμαχε, να σε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Γεωργίου, καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στη Μεταξία, καλησπέρα στον Αγαπητό. Και βεβαίως είπαμε, ένας από τους πρώτους που σκοτώνεται σε ένα πόλεμο, σε ένα μακελιό, είναι η αλήθεια. Και σκοτώνεται μέσω της προπαγάνδας. Άκουγα, ας πούμε, σήμερα υπήρχε μία συζήτηση εκεί στα ελεύθερα μικρόφωνα του Sky, που τέθηκε το ζήτημα της απαγόρευσης του Sputnik και του Russia Today, και στην επισήμανση αυτή πετάχτηκε ο άλλος και είπε, μα αυτοί κάνουν προπαγάνδα. Το είπε από τις συγκρότητες του Sky. Όπου σημειωτέρως στο Sky προχτές, παιδιά, αυτοί έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, έτσι. Προχτές τι λέτε έδειξαν? Στο πλαίσιο λοιπόν του να δείξουμε το μακελιό το οποίο υπάρχει στην Ουκρανία και να δείξουμε πώς οι άνθρωποι τρέχουν στα καταφύγια, τι πήραν οι αθεόφοβοι και δείξανε? Δείξαν ένα ατύχημα που έγινε όχι στην Ουκρανία, στη Ρώμη, πότε, όχι τώρα, το 2022, το 2018. Και γιατί έγινε εκείνος ο κακός χαμός στο μετρό της Ρώμης? Γιατί συνοστίστηκαν και ποδοπατήθηκαν άνθρωποι στον αγώνα τον ποδοσφαιρικό της Ρώμα με την Τζέσεκα, αν δεν κάνω λάθος. Και το πήραν αυτοί οι αθεόφοβοι του Sky και το πουλήσανε ως εικόνα της Ουκρανίας των τελευταίων ημερών. Αυτοί είναι που βγήκαν και είπανε, καλά κάνανε, λέει, και τους κόψανε αυτούς του Sputnik και του Russia Today, γιατί κάνουν προπαγάνδα. Ποιοι είπαν αυτό? Στο Sky. Αλλά πόσο θυμάμαι, όταν τα κάνουν αυτά στην Κίνα ή πού άλλου τα κάνουν, ποιο είναι το χαρούμενό τους? Η Βόρειος Κορέα, δεν είναι? Ναι, εκεί είναι αντιδημοκρατικά, είναι βάρβαρα, είναι δεσποτικά κτλ. Εδώ τι είναι? Τι είναι, ρε Πόρτο, πώς σε λένε? Λοιπόν, το θυμόσαστε το άλλο, το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου. Έγινε χαμός με αυτό, με τους γενναίους στο Φιδονήσι. Οι γενναίοι στο Φιδονήσι. Ποιοι είναι οι γενναίοι στο Φιδονήσι? 13 Ουκρανοί στρατιώτες που πήγε εκεί το ρώσικο πλοίο. Αυτό είναι αυτό που μεταδόθηκε που σας λέω τώρα, έτσι. Πήγε εκεί το ρώσικο πλοίο, τους είπε παραδοθείτε. Σηκώθηκαν αυτοί οι 13 ανδρείοι και του είπανε να πάνε μπιπ. Και αυτός τους έριξε τον πύραυλο και τους εξαέρωσε. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, έτσι. Χτες μεταδίδονταν, προχτές, πώς το λένε. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καταρχάς 13, ήταν 82. Δεύτερον, τους συνέλαβαν, διότι δεν έφεραν καμία αντίσταση. Τρίτον, έχουν ήδη απελευθερωθεί. Και μάλιστα έχουν υπογράψει και δήλωση, λέει, ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν στο εξής σε ενέργειες εναντίον του ρώσικου στρατού. Αυτούς, αυτό το κατασκευασμένο συμβάν, το πουλήσανε ως κομμάτι της προπαγάνδας του πολέμου, μέχρι ο Ζελένσκι βγήκε και είπε ότι θα πάρουν το ανώτατο παράσημο, λέει, του Ουκρανικού στρατού μετά θάνατον. Δώστε το τώρα, είναι ζωντανοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι 13, είναι 82. Πρέπει να κοφούν μεγαλύτερα. Πώς τα κόβουν αυτά, πώς τα φτιάχνουν? Τέτοια μεταδίδονται αυτές τις μέρες. Yeah. και αυτά τα οποία σας αναφέρω τώρα και με τους δικούς μας εδώ του Sky που μετέδιδαν το συνωστισμό στο μετρό της Ρώμης το 18 ως εικόνα της Ουκρανίας του 22 και το άλλο με το Φιδονίση είναι καλά, είναι ελάχιστα. Τον Ουκρανό στρατιώτη τον θυμάστε? Τον Ουκρανό στρατιώτη που αποχαιρετά σπαραχτικά με κλάματα την κόρη του που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Και τι αποδεικνύεται τελικά? Ότι το συγκεκριμένο βίντεο έχει τραβηχτεί στις 21 Φλεβάρι. Στις 21 του Φλεβάρι. Δηλαδή, τρεις μέρες πριν γίνει η ρώσικη εισβολή. Και δεν είχε κηρυχτεί καμία επιστράτευση τρεις μέρες πριν. Και από πού είναι το βίντεο? Το βίντεο είναι από τις ανατολικές επαρχίες. Είναι δηλαδή από τις περιοχές που υπήρχε εκένωση του άμαχου πληθυσμού. Και εμφάνισαν αυτό το οποίο είχε γίνει τρεις μέρες πριν με έναν άνθρωπο ο οποίος όντως αποχαιρετήσε την κόρη του, δεν ξέρω τι έκανε, για να φύγει, για να πάει στη Ρωσία, το εμφανίσανε σαν Ουκρανό στρατιώτη που σπαραχτικά έκλαιγε γιατί πήγαινε στο μέτωπο. Παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Μου έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα με συγκεκριμένα περιστατικά προπαγάνδας, ψεύδους δηλαδή, ανηλαιούς ψεύδους αυτών των ημερών, και είναι μόνο μερικά, επαναλαμβάνω. Θυμήθηκα τώρα. Θυμάστε μια φωτογραφία η οποία έκανε πάλι το γύρο του κόσμου. Κάνει το γύρο του κόσμου από προχτές. Μια φωτογραφία, λέει, με πιστούς χριστιανούς Ουκρανούς που προσεύχονται για να σωθούν. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν? Αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μία φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί το Σεπτέμβρη του 2019 και έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Διεθνούς Γραφείου Ιεραποστολών, μια χριστιανική κοινότητα βαπτιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το παίρνουν τώρα αυτοί και το πουλάνε ως Ουκρανούς χριστιανούς οι οποίοι προσεύχονται. Θυμάστε όπως εκείνη η παλιά ιστορία τότε στο πόλεμο του κόλπου με την Κουβετιανή νοσοκόμα, το θυμάστε καλά, δεν σας λέω για τον Κορμοράνο τώρα, έτσι, αλλά την Κουβετιανή νοσοκόμα τη θυμάστε, που βγαίνει στις τηλεοράσεις και διηγεί το έτσι σπαρακτικά και με λιγμούς και με λεπτομέρειες την εισβολή των Ιρακινών στρατιωτών σε ένα μαιευτήριο εκεί στο Κουβέιτ. Θα θυμάστε αυτά. Έβγαινε, μα συγκλώνει σε όλους η Κουβετιανή νοσοκόμα. Τι αποκαλύφθηκε λίγες μέρες μετά? Ότι ήταν όλα ψέματα. Ότι η νοσοκόμα ήταν η κόρη του Κουβετιανού πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Ήταν φοιτήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, καμία σχέση με νοσηλευτική. Ότι την ιστορία με τις λεχόνες την είχε κατασκευάσει ο Μάικ Ντίβερ. Ποιος ήταν αυτός? Ο πρώην σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας του Ρίγκαν, και όλο αυτό σκηνοθετήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας. Κάθε φορά που ακούμε λοιπόν ειδήσεις οι οποίες έρχονται είτε από τη μία είτε από την άλλη μεριά, ότι το πρώτο θύμα, από τα πρώτα θύματα των πολέμων, είναι η αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνεις τη μάχη της αλήθειας. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, τι καινούργια στοιχεία έχουμε? Λοιπόν, περίπου τρεις ώρες μετά τη λήξη των εξάωρων διαπραγματεύσεων στα σύνορα με την Ουκρανία, έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι πρώτες διαρροές από το Κρεμλίνο και το Κίεβο αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στο ουκρανικό στρατόπεδο, ο φίλος του Ζελένσκι, ο κύριος Ποντόλιακ, χαρακτήρισε δύσκολες τις συνομιλίες, ωστόσο τόνισε πως δεν υπήρξαν τελεσίγραφα. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά είναι υπερβολικά παρατηρημένη σχετικά με τις καταστροφικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει και περιορίστηκε σε αυτό. Τότε τώρα στο ρωσικό στρατόπεδο μαθαίνουμε στο Βλάντιμιρ Πούτιν, η πλευρά του Βλάντιμιρ Πούτιν έθεσε 4 όρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ο πρώτος είναι η αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κρυμαία. Η επίτευξη αποστρατικοποίηση στην περιοχή. Η επαναληστικοποίηση του Ουκρανικού κράτους. Και τέταρτον, η εγγύηση ενός ουδέτερου καθεστώτος της χώρας. Αυτό θα επιτρέψει, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, μία διευθέτηση. Και υπήρξε και μία δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ενημερώθηκε και από τις δύο πλευρές για το τι συζητήθηκε. Μένει τώρα να δούμε αν και οι δύο πλευρές είναι επιθυμένες να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν τις επόμενες ώρες, θα κρυφθεί το αν θα συναντηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο, που μας ακούει από τη Γενέβη, στο Φώτη, στην Έλενα, στην Ξανθή, στην Μυρτό, στο Λορέτζο, να σε καλά Λορέτζο μου, στην κυρία Μέρη, ευχαριστώ πολύ κυρία Μέρη, στον Παυλάν που μας ακούει από την Σουηδία. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν αποχαιρετιστούμε για σήμερα, να πω ότι έφυγε από τη ζωή η Μαριέτα Γιαννάκου. Θέλω να πω μια κουβέντα, ότι η Μαριέτα Γιαννάκου πορεύτηκε με σοβαρότητα και με εντυμότητα στην πολιτική της διαδρομή. Και επίσης ξεχώρισε για την γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισε τα προβλήματα της υγείας της. Πραγματικά και από εδώ θα ήθελα να μεταφέρω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς